ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Ja, we zitten dus in een milde recessie. Dat is helemaal niet erg hoor. Dat hebben we thuis altijd aan het eind van de zomervakantie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Tot middernacht bij u. Vanuit die milde recessie dus. En hoe erg dat echt is of niet, horen we zo van econoom Nick Vrieselaar. Het gaat straks ook over een echte wereldtop in India. Over traditionele geneeswijzen. Zouden we wat aan kunnen hebben? Muziek kan letterlijk in je hoofd gaan zitten, blijkt uit onderzoek van luisteraars naar Pink Floyd. En we spreken de man die ervoor heeft gezorgd dat Mathieu van der Poel mag mountainbiken op de Spelen van Parijs. En ook de man, iemand anders, die geldt als de ontdekker van Sifan Hassan. Zij komt komende week in actie op de WK Atletiek. Eerst het nieuws van... Het is niet direct een klassieke recessie waar mensen aan denken met massa-faillissement en heel veel mensen die hun baan kwijtraken. Woensdag 16 augustus. Officieel gezien is er recessie in Nederland, maar in de praktijk valt dat nog wel mee, legt deze econoom van het CBS uit. Twee kwartalen op rij economische krimp, dan is er recessie. Ja, daar zitten we nu mee. Maar het is niet zo dat Nederland nu ineens aan een, ja, op de rand van een economische afgrond staat. Ook op de krappe arbeidsmarkt merken ze er nog weinig van. Vindt deze winkeleigenaar wel jammer, want hij moet door personeelstekort dicht op zaterdag. De zaterdag is natuurlijk altijd de belangrijkste verkoopdag. Maar als we geen bezetting hebben voor de winkel, kunnen we helaas niet openhouden. Project Portos kan doorgaan, zo besloot de Raad van State vandaag. De ministers hebben aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden. Het project moet CO2 met buizen naar een compressiestation gaan brengen. Dat werkt als een soort fietspomp. De druk wordt zo hoog dat de CO2 makkelijk diep in de grond kan worden gepompt. En dat gebeurt dus in een leeg gasveld onder de Noordzee. Maar het bouwen van die buizen zorgt zelf ook weer voor uitstoot. Tijdens het bouwen van grote projecten heb je vrachtwagens nodig, hijskranen. Ja, als die in bedrijf zijn, dan hebben ze meestal nog uitstoot. Dus dat moeten we echt door de vingers zien om te zorgen dat we vooruit kunnen. Tegenstanders vinden het een zorgelijke ontwikkeling. Nu is met deze uitspraak de deur opengezet om in veel andere gevallen een serieuze toename van stikstofdeposities weg te schrijven. De uitspraken van oud-voetballer Pierre van Hooijdonk over Ajax-trainer Maurice Stijn hebben flink wat teweeg gebracht. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Met welke speler? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, dat was zijn vriend. In de uitzending van Studio Voetbal kwam er al kritiek op zijn opmerking. Wat zijn waarom Duitsers die? Ja, nee, oké. Okay, maar jij beticht hem nu. Dat is best een aantijging. Dat je zegt hij heeft duistere deeltjes gesloten. Betrokken bij duistere. Ja, dat vind ik best een aantijging. En ook in Vandaag Inside ging het erover. René van der Gijp vraagt zich af waarom Van Hooijdonk die uitspraak deed. Iemand die echt zijn woorden op een weegschaaltje legt, heel goed nadenkt wat hij zegt, heel wel overwogen antwoorden geeft, begrijp ik deze niet. Dit verwacht je er van een soort flap uit. Van Hooijdonk heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Zal voorlopig niet te zien zijn bij Studio Voetbal. Ook in Engeland ging het over voetbal. It's third! Oh, wow! She always shows up for the big moments! What a hit! De Engelse vrouwen speelden tegen Australië in de halve finale van het WK voetbal. En ze wonnen. Deze fan vond de wedstrijd zo spannend dat ze nu geen nagels meer over heeft. I got no nails, my teeth were all broken, that was tense the whole way through. Bondscoach Sarina Wiegman van Engeland kan nog niet geloven dat ze in de finale staan. We made it too far already, it's just, I'd never take anything for granted, but I'm like, am I here in a little fairy tale or something? Niet alleen fans en spelers waren blij met de winst. Ook deze commentatoren konden zich niet inhouden. It's Rousseau! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, nu konden hier de hele avond al de wedstrijd volgen tussen Manchester City en Sevilla om de Europese Supercup. Dien van het Laar, het was gelijk na de 90 minuten en nu? Ja, we hebben nog een Engels succes vandaag erbij gekregen. Want naast de vrouwen van het nationale elftal van Engeland heeft ook Manchester City zichzelf mogen laten juichen. Want ze hebben na penalties de Europese Supercup ten koste van het Spaanse Sevilla weten te winnen. We gingen direct door naar penalties. De eerste 9, die gingen er allemaal feilloos in. Totdat oud Ajax ziet Nemanja Kudelje achter de bal ging staan. Zijn aanloop en zijn schot was niet eens zo heel slecht. Maar de bal spatte uiteen op de lat. En dan hoor je dit geluid en dat betekent dat de naam van City in de beker wordt gegraveerd. Want voor het allereerst in de clubhistorie winnen zij de Europese Supercup nadat ze vorig seizoen al ongenaakbaar waren en de treble wonnen. Iets wat maar voor heel weinig teams is weggelegd. Glimlach dus op het gezicht van de spelers van Manchester City. Teleurstelling bij de Spanjaarden van Sevilla. Want zij verliezen in de 7e editie in de clubhistorie om de Europese Supercup wederom een finale. Dit keer ten koste van Manchester City, dat de cup voor het eerst wint. Dien van het Laar, dankjewel. We zijn aangekomen bij de kranten van morgen. Alvast ingezien door Clemens Peters. De Telegraaf interviewt de nieuwe ambassadeur van Oekraïne in Nederland. Oleksandr Karasevich kijkt met spanning uit naar de Tweede Kamerverkiezingen, zegt hij. Steunt de opvolger van Mark Rutte Oekraïne net zo hartelijk? Karasevich denkt eigenlijk dat het wel mee gaat vallen. Hij heeft andere zorgen. Mijn grootste zorg, zegt hij, is dat we een tekort hebben aan wapens, munitie en andere militaire spullen. Soms duurt het wel 6 maanden tot we de spullen krijgen waar we om hadden gevraagd, terwijl we eigenlijk geen tijd hebben om te wachten. Elke dag verliest het Oekraïnse volk mensenlevens. Het Parool loopt mee met het team palliatieve zorg van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in allerlei vormen van kanker. En er zijn dus ook patiënten die niet meer beter worden. En dan komt de palliatieve zorg om de hoek kijken. Waar het in de kern om gaat is streven naar een goede kwaliteit van leven bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn, zegt Elsbeth de Vries. Zij is arts en teamlid. Vaak is de patiënt al veel verder met de acceptatie van zijn lot dan de omgeving. Het palliatieve team probeert dan het gesprek tussen patiënt en naaste op gang te brengen. Het werk is mooi en niet zwaar, zegt teamlid Rianne Kinkel. Het is bijzonder hoe snel je tot de kern komt. Je mag meelopen in zo'n intiem deel van iemands leven. De 30.000 vierkante meter kas van onze volkstuinen in Almere zijn een tropische oase op de Nederlandse klei, schrijft de Volkskrant. In de ruim 800 volkstuintjes klimmen passieplanten en kousenband de hoogte in. Er staat de okra in keurige rijtjes en wordt de bodem bedekt met weelderig groen taaierblad. Toen hij hoorde dat de gemeente Almere wachtlijsten had voor volkstuintjes, besloot tuinder Ron van Zwet 10 jaar geleden stukjes grond in zijn kas te gaan verhuren. Aanvankelijk liep het voor geen meter. Mijn kinderen zeiden, pap, je moet reclame maken op Facebook. En dat bleek een efficiënte stimulans voor de Mofokoranti, Surinaams voor mondkrant. De terrassen zitten vol en wie bij een sterrenrestaurant op zaterdag wil gaan eten, moet maanden wachten tot er een tafeltje vrij is. En toch klaagt de horeca steen en been en staan er flink wat cafés en restaurants op omvallen, zeggen kenners. Hoe kan dat nou, vraagt het AD zich af. Stijgende inkoopprijzen, belastingschulden uit de coronatijd, schaars personeel dat daardoor meer salaris kan eisen en hogere energieprijzen. Het zijn een paar van de boosdoeners. Eigenlijk zou een biefstuk 32,50 moeten kosten, zegt adviseur Wouter Verkerk voor horecabedrijven. En dan moet er ook nog een frietje bij van 4,50 en een salade. Maar dat gaat op dit moment nooit lukken. Dat vinden mensen veel te duur. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Feet up, dance with me. Orleans, Dance With Me. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gekrompen. 0,3% ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat blijkt uit de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die zijn vandaag bekendgemaakt. En omdat de economie in het eerste kwartaal ook al is gekrompen, is er nu officieel een recessie. Nick Vrieselaar is hier, econoom bij Rabo Research. Is dat dan ook een crisis? Goed punt. Ja, eigenlijk is die term recessie is een beetje een omstreden term. In Europa zeggen we inderdaad 2 kwartalen van economische krimp, dat is een recessie. In de Verenigde Staten zeggen ze, wacht even. Als de werkloosheid niet ook oploopt, dan is het geen recessie, dan is het gewoon... Dus in Amerika telt het niet? In Amerika zou dit niet tellen. En ja, ik denk ook eigenlijk als je kijkt naar de werkloosheid, die nog al maandenlang onverzettelijk op 3,5% blijft, historisch laag, ja, dan zou ik ook zeggen, ja, dit is zeker geen crisis. Het is een milde recessie, een technische recessie, normalisering hoor je ook veel. Het is eigenlijk heel veel termen voor. Het is helemaal niet zo erg. Heel veel termen voor. Maar het is eigenlijk, we moeten het niet groter maken dan het is. Je moet je voorstellen dat de economie na de coronacrisis zo ontzettend hard is gegroeid. En je merkt het aan alles en net over personeelstekort in de horeca bijvoorbeeld. Dat we lopen echt tegen de grenzen van die groei aan. Nou, en we zien dus ook dat, ja, het is makkelijker als je al op het top van je kunnen presteert om een stapje terug te doen, dan om nog verder te presteren. Dat is eigenlijk wat we nu zien. We doen een stapje terug, maar we zijn nog steeds draaien nog steeds eigenlijk volle toeren, nog steeds lage werkloosheid. Het is natuurlijk een woord waar iedereen van schrikt. Volgens mij waren wij er in de media al de hele ochtend mee bezig. Mogen we het woord recessie gebruiken? Maar het is wel een soort schrikwoord waar je even van ophoort, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, nou goed, de media niet de enige, hoor. Samen met collega's hebben we natuurlijk ook al heel lang over, wel niet een recessie. Het is natuurlijk kiele, hè, als je, het is of een beetje groei of een kleine krimp. Nou, het slaat toch de kant van krimp uit. Maar we zien het eigenlijk, ja, en dat klinkt alsof ik het heel erg bagatelliseer. En ik wil natuurlijk, hè, want er zijn natuurlijk nog steeds mensen die hun baan verliezen en ondernemers die hun zaak verliezen. Maar het is, we noemen het ook wel onder collega's een beetje een huistuin- en keukenrecessie. Hè. We moeten, als we aan recessie denken, heel erg snel terugdenken aan de enorme terugval tijdens de pandemie. We moeten vaak denken aan de financiële crisis, dus de Europese schuldencrisis, toen de economie echt hard omlaag ging en de werkloosheid heel hard omhoog ging. Maar dit is eigenlijk, ja, als ik zei, een beetje een huistuin- en keukendip. De economie gaat in golven. Het ging lange tijd heel goed. Nu gaat het weer eventjes, nou niet slecht, maar eventjes minder goed. De voet komt iets van het gas af of zo? Ja, exact. Ja, ik vergelijk het zelf altijd met als je, nou ja, afhankelijk van je auto, als je 160 rijdt op de snelweg. Ja, in mijn auto moet ik dan, als ik het gaspedaal vol indruk, dan gebeurt er vrij weinig. Maar goed, er komt wel eens een bocht aan, dus dan schakel je wel eens terug en ga je naar 150. Ja, en dat is, ja, technisch gezien is dat langzamer dan 160. Maar laten we eerlijk zijn, het is nog steeds hartstikke snel. En dat is eigenlijk ook wat er met de Nederlandse economie aan de hand is. We reden 160, we schakelen terug naar 150. Maar we gaan nog steeds ontzettend snel. Ook veel sneller dan als je kijkt naar andere landen. Om een idee te geven, zelfs ondanks die 2 kwartalen van krimp is de Nederlandse economie ruim 6% groter dan vlak voor de coronapandemie. Als je kijkt naar de Belgische economie, is dat een paar procent groter. De Duitse economie is ongeveer net zo groot. De Britse economie is zelfs iets kleiner nog. Dus we moeten eigenlijk om ons heen kijken om te weten hoe het met onszelf gaat. Nou ja, het is vergeleken met, ja precies, als we onszelf vergelijken met onszelf een half jaar geleden, ja, dan gaat het nu iets minder goed. De werkloosheid is wel net zo laag. Maar de economie is, we zijn iets minder rijk gemiddeld, maar ja. Nou, we hebben het over hoe komt het dan dat die andere landen het nog een beetje aan het pruttelen zijn? Ja, ik denk echt een combinatie van geluk, maar ook wel een vleugje, ja, dat we een goede economie hebben, een moderne economie. En dat geluk zit er meer in eigenlijk dat we tijdens die pandemie vielen wij veel minder ver terug dan landen als Spanje. Wij zijn bijvoorbeeld veel minder afhankelijk dan Spanje van toerisme. Nou, dat kon natuurlijk niet doorgaan. Niemand kocht meer een auto, maar ja, wij zijn gelukkig ook weer niet zo afhankelijk van de auto-industrie, zoals bijvoorbeeld Duitsland. Dat zijn sectoren die zwaar getroffen werden. Exact. Ja, en die sectoren zijn in Nederland een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in Spanje of Duitsland. Maar ook, ja, en dat is dan toch een stukje misschien, ja, wat spreekt voor hoe modern de Nederlandse economie is. Is dat wij waren al heel erg gewend in Nederland aan af en toe thuiswerken. Nou, regelmatig online een aankoop doen. En toen die economie dus op slot ging en we ook thuis moesten gaan werken, ja, ging dat eigenlijk heel, nou ja, niet zonder slag of stoot, maar ging vrij soepel. Veel soepeler dan in de andere landen. We gingen heel snel over, schakelden we over naar dat hybride werken of thuiswerken. We schakelden heel snel over van naar een restaurant, zorgen dat je het restaurant in huis haalt. En dat heeft eigenlijk gezorgd dus dat we niet alleen die val van de economie veel beperkter was in Nederland en in andere landen. Mm-hmm. Maar ook dat de groei sindsdien veel sneller is gegaan. En trouwens niet ten laatste was ook natuurlijk vanwege de overheidssteun. Die heel veel werkgelegenheid, of eigenlijk heel veel banen overeind gehouden. De overheid heeft als ware met die steunmaatregelen een soort pauzeknop ingedrukt. Want dat is ook anders dan in de landen om ons heen. Nou, in andere landen hebben ze ook heel veel steun gegeven. Soms wel meer steun. Maar leek het misschien minder gericht. In Nederland was het echt heel erg gericht op het echt die pauzeknop indrukken. Zorgen dat mensen nog gekoppeld zijn, nog verbonden zijn aan een bedrijf. Mensen, dat is misschien goed voor het vertrouwen. Dus dan zorgen, dan heb je misschien even geen werk, maar je bent verzekerd van een inkomen. En dat zorgt ervoor dat je ook je geld, dat althans waar het kon, liet rollen. En dat zorgde ervoor dat die economie heel snel weer, zodra die pauzeknop weer werd, of eigenlijk de playknop weer werd ingedrukt, konden we ook meteen weer uit de startblokken. En je ziet dat de Nederlandse economie veel sneller is hersteld dan de Duitse. Ik moet daar trouwens een hele belangrijke bij zeggen. Ja, komt ie. Over een stukje over de moderne, over een geluk eigenlijk. Hè. Dus ik zei, wij hebben minder last van toerisme, minder automobiel. Auto's. En wat we natuurlijk wel hebben, is heel veel chipmachinebedrijven. En we zagen natuurlijk tijdens die pandemie, iedereen ging PlayStations, Xboxen en natuurlijk thuiswerkapparatuur kopen. Daar waren computerchips voor nodig. En daar die moeten chips gemaakt worden. Zijn exact. Die machines worden gemaakt. Machines voor nodig. Ja. En ja, toevallig, en dat is dan toch een gelukje, hebben wij een aantal bedrijven die dingen maken. Ja. En dat is natuurlijk heeft ook Nederland enorm geholpen. Maar goed, hoe het ook bent verkeerd. Nederland is dus per hoofd van de bevolking veel rijker dan voor de coronacrisis. Gemiddeld natuurlijk. Dus het is helaas niet altijd eerlijk verdeeld. Nou hebben wij, dus we zitten te wachten, is de recessie of niet? We zijn geobsedeerd op groei. We willen de hele tijd een plusje, plus 1, plus 2%, plus 3. Dan gaat het goed met ons. Terwijl er ook mensen zeggen, dat kan niet door blijven gaan. Op een gegeven moment is het slim groeien of anders groeien, of misschien zelfs krimpen. Is daar al verandering in gedachten over? Ja, dat is heel interessant. Want dit is ook echt iets, denk ik, waar... Zelfs bij de bank, waar ik merk dat samen met de collega-economen hebben het er veel over. Ook zijn er echt veel projecten die hierin lopen. Je ziet eigenlijk dat... Het moet altijd meer hebben. En we staan toch 's ochtends een beetje op met het idee dat vandaag mooier zal zijn dan gisteren. En alleen het probleem is dat we dat natuurlijk tegenwoordig vereenzelvigen. Dat heel erg met meer beter vereenzelvigen. Met een mooiere auto of een groter huis of meer geld en een betere baan. En dat zorgt er dus voor dat je eigenlijk misschien heel blind focust op die economie, economische groei. En het grappige is dat die discussie eigenlijk niet zo nieuw is. Je ziet eigenlijk al, we hebben het dan vaak over als we het hebben over de omvang van de economie, hebben we het over het bruto binnenlands product. Ja. Nou, dat is een maatstaf voor, zijn een paar andere ook. En eigenlijk een van de mensen die heel al bijna 100 jaar geleden, 80, 90 jaar geleden, betrokken was bij het invoeren van dit, wat uiteindelijk een boekhoudkundig instrument is, die waarschuwde al: pas op, het is heel nuttig om te meten hoe groot je economie is, maar je moet dat niet gaan gebruiken als maatstaf voor welvaart. Nou, Bobby Kennedy zei 30 jaar later, in 1968, zei hij ook nog eigenlijk eenzelfde soort kritiek. Hè? Hij zei, BBP of dat soort maatschappij, meet alles. Behalve alles wat ertoe doet in het leven. Ja, dus het meet alles wat we doen, alleen het meet niet hoe verbonden je bent met anderen. Hoe goed je huwelijk is bijvoorbeeld. Of hoe gelukkig je bent, hoe gezond je bent. Dus het meet van alles, behalve alles wat ertoe doet. En komt dat denken nu weer naar boven, ook op allerlei verschillende... Ja, en dat is denk ik heel erg goed. Ja, je ziet dat het laatste 10 jaar zie je dat echt weer terugkomen. Je hebt veel meer economen en wetenschappers die zich focussen eigenlijk veel meer op die relatie, eigenlijk het geluk. Want je ziet dat, dat kunnen we ook niet heel erg ontkennen. En je ziet wel dat als je kijkt naar wat zijn nou de gelukkigste en de gezondste landen, dan zijn dat vaak landen als het Scandinavische landen, Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland, rijke landen. Ja. Dus je ziet wel dat geld maakt wel, kan er wel voor zorgen dat je gelukkig wordt. Het is wel een fijn hulpmiddel. Ja. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat een land als de Verenigde Staten is eigenlijk nog veel rijker dan wij. Maar mensen zijn er minder gelukkig, minder gezond en leven ook korter. Dus er is een relatie tussen geld en geluk. Alleen die relatie is niet 1-op-1. En je ziet de afgelopen 10 jaar veel meer een discussie komen van wat doet er wel toe in het leven? En hoe meten we dat? En hoe sturen we daarop? En dan maakt een milde recessie soms helemaal niet zo heel veel uit. Exact. Ja. Dankjewel, Niek Vrieslaar. Fijn dat je er was. If I Ja, zo heet de plaat, had u vast wel door. Por favor. Van Hoover Phonic. Vanaf morgen in India, het is een hele mond vol. De first WHO Traditional Medicine Global Summit. Dat is dus de eerste top over traditionele geneeswijze, georganiseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Hans Hogezeil is hier, oud-directeur bij de WHO. Goedenavond. Goedenavond. Wat betekent het dat de WHO een internationale top organiseert over traditionele geneeswijze en dat ook nog voor het eerst? Het is gelieerd aan de G20 in India. En ze doen het samen met de regering van India. Waar natuurlijk ook heel veel traditionele geneeswijzen zijn. Het is wel een belangrijke boodschap van de WHO. Dat traditionele geneeswijzen, waar veel mensen of niks van weten of eigenlijk nooit van gehoord hebben, eigenlijk heel belangrijk zijn. En niet alleen voor de landen als China en India, maar ook in toenemende mate natuurlijk in westerse landen. Dus het is een belangrijk onderwerp en voor de eerste keer dat ze daar op wereldniveau over gaan praten. En ook terecht, vindt u dat de WHO zich hierover buigt? Oh zeker. Ik bedoel, 20 jaar geleden is al 20 jaar een programma over traditionele geneeswijzen, waar ik zelf ook bij betrokken ben geweest. Ja. Wat zijn het eigenlijk? Nou, je moet eigenlijk onderscheiden. We zeggen traditionele geneesmiddelen. Dat zijn dan vaak kruidengeneesmiddelen. En traditionele geneeswijzen. En dan denk je aan acupunctuur of Ayurveda of Unani. Dat zijn Arabische geneeswijzen. Dat zijn ook Afrikaanse traditionele geneeswijzen. Er zijn in feite heel veel soorten. En dat komt ook in Europa steeds meer voor. Heel veel mensen combineren het. Afgezien van het feit dat ook veel, laten we zeggen, nieuwe bewoners uit de Arabische landen, Afrikaanse landen, brengen ook hun geneeswijze met zich mee. Ja, en waarom moet daar een top over? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat de westerse regeringen daar niet zoveel van weten. Terwijl het wel belangrijk is. En ik kan wel even uitleggen waarom dat is. Ten eerste omdat zoveel mensen het gebruiken. En je hebt met twee belangrijke vragen te maken. Ten eerste van, is het überhaupt veilig? En dat weten we vaak niet. Dat kan ik wel uitleggen, maar dat is omdat dit zo moeilijk te onderzoeken is. En ten tweede krijg je ook vragen van, moet het in het ziekenfondspakket of niet? Want het kan best duur zijn. En omdat zoveel mensen het gebruiken, zijn dat belangrijke beslissingen. Dus is eigenlijk een boodschap aan het Westen misschien wel, deze bijeenkomst? Nou, ik denk het wel. Ik denk ook misschien een boodschap aan de wereld, dat de WHO langzamerhand wel aardig wat ervaring heeft om toch iets te doen op dit gebied. Om maar iets te noemen, het begint dan met standaardiseren. Je praat over kruidengeneesmiddelen. Nou, en dan is het dan meteen de vraag bepaalde geneesmiddelen. Dat heet in elk land, heeft dat een andere naam. Ja. Er zijn wel 200 namen voor zoet hout. En dat zijn allemaal Chinese, Keniaanse, Arabische namen. En als je dat niet goed uitzoekt, dan weet je helemaal niet dat je het over zoet hout hebt. Is dat een geneesmiddel ook? Nou, bijvoorbeeld, ik noem dat maar. Nee, dacht al. Nee, goed, om even aan te geven. Jaren op zoet hout gekauwd. Ja, nou, bijvoorbeeld. Bijwerkingen. Maar bijvoorbeeld, het is ook zo, acupunctuur, dat zijn die prikken, ja, waarbij je zenuwbanen beïnvloedt. Dat zijn acupunctuurpunten en acupunctuurlijnen. Maar goed, die zijn in China, in Noord-China, anders dan in Zuid-China. En weer anders dan in Noord-Korea. Met allemaal verschillende namen. Dus al 10 jaar geleden heeft de WHO een grote atlas gemaakt, waarin al die punten, al die namen en al die plekjes precies werden vergeleken. Als je dat niet standaardiseert, kun je nooit onderzoek doen naar of het werkt of niet, bijvoorbeeld. Ja. En hoe, want wij kijken met de westerse wetenschappelijke blik daarnaar. En daar zijn wel ook veel mensen sceptisch over. Zeker, dat is ook zo. Juist omdat het vaak zo moeilijk te bewijzen is dat het werkt. En dan sommige mensen zeggen, nou, dat is kwakzalverij. Dat vind ik niet terecht. Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat ook heel veel moderne westerse geneesmiddelen zijn begonnen als kruiden. Laten we zeggen, quinine en artemisinine voor malaria. Dat was een bast of dat is een bloempje. Digitalis, een belangrijk hartgeneesmiddel, groeit bij de meeste mensen gewoon in de tuin. Er zijn heel veel kruidengeneesmiddelen, die zijn uiteindelijk zo gezuiverd dat het nu volledige geneesmiddelen geworden zijn. Maar dat waren ze oorspronkelijk niet. Nee, maar daar heb je uiteindelijk die wetenschap wel bij nodig om te standaardiseren, om daar ook absoluut geneesmiddelen van te maken. Absoluut, ja. Maar ondertussen er zijn duizenden, misschien wel miljoenen traditionele geneesmiddelen op de markt. Worden ook internationaal verhandeld. En dan krijg je meteen de vraag van, laten we dat toe in ons land. Dat is heel moeilijk. En dat beveelt de WHO ook aan, dat je dan als land, laten we zeggen, moet zeggen, het eerste wat we zeker willen weten is dat het niet schadelijk is. En dat kan nog best zo zijn. Sommige van die geproduceerde spullen die zijn dan niet goed zuiver. Dan zitten daar zware metalen in. Of zelfs gemengd met antibiotica of zo. Dus nou, dat wil je allemaal niet. Dus dat is het eerste wat zo'n fabrikant dan moet aantonen. Van het is niet schadelijk. Vaak zeggen ze dan, nou ja, en dan is het zo moeilijk om te bewijzen dat het werkt. Dat laten we dan maar even zo. Behalve dat de regeringen dan ook bijvoorbeeld zeggen, oké, maar er zijn bepaalde claims, die mag je niet maken. Je mag niet een theezakje met kruiden verkopen en zeggen, dit geneest suikerziekte. Ja. Of dit geneest kanker. Dat soort claims, dat mag je niet doen. Dat mag je wel doen, maar alleen als je kan bewijzen dat het zo is. Nou, dat lukt natuurlijk vaak niet. En dat is heel lastig. Waarom is het zo lastig te bewijzen dat traditionele geneeswijzen goed werken? Nou, een van de punten is de standaardisatie. Wat mij altijd verteld werd daar was met traditionele, laten we zeggen, kruidengeneesmiddelen. Dat is net als wijn. Je hebt goede jaren en je hebt slechte jaren. Dat weten we van dat malariamiddel, artemisinine. Sommige jaren was het veel beter. Dat betekent dat het uittreksel is bijvoorbeeld veel sterker. Nou, dus dan wordt het al moeilijk als je niet goed weet wat is eigenlijk de dosis dat ik aan iemand geef. Als je dat dan niet kan standaardiseren, wordt het al meer. Dus dat zijn gewoon technische problemen. Maar het is ook wel zo dat meeste mensen zeggen, ja, maar het is niet alleen het geneesmiddel. Het is de hele geneeswijze. We behandelen niet een orgaan of een ziekte. We behandelen de hele persoon. En daar komt veel meer bij kijken. En een van die dingen is dat je erin moet geloven. En daar komen alle dingen bij. En dus het is helemaal niet terecht om een westerse wetenschap los te laten op zo'n geneeswijze die veel, veel omvattender is. Ja. Want u heeft de hele wereld rondgereisd. Zijn er voorbeelden waarvan u zegt, ja, ik heb dat zien gebeuren. Ze gooiden wat bij elkaar. Of ze knepen in iemand. En ja, ik geloofde er niks van. Maar het werkte, of het leek te werken. Nou, ik heb persoonlijk nooit mensen behandeld of zo. We hebben wel toen heel veel proberen te identificeren van welke traditionele geneesmiddelen nu echt wel werken. En ook dat bleek dan moeilijk. En dan wist het ook zo dat we hadden uiteindelijk verdeelden dat in drie categorieën. Van het bewijs is alleen maar omdat het al 1000 jaar zo gebruikt is en iedereen ziet dat het veilig is en werkt. Oké, nou, geen bewijs meer dat. Of je had ook wel bepaalde geneesmiddelen waar inderdaad wel studies van gedaan waren die bewezen dat ze werkten. Dus Dat van sommige medicijnen komt dat langzamerhand wel beschikbaar. Het is wel vaak zo dat als je dan een kruidengeneesmiddel hebt wat goed werkt, dan krijg je natuurlijk meteen de farmaceutische industrie die erop springt. En dan zie je dus nu ook dat landen, bijvoorbeeld landen als India, die gaan dan ook ineens toch zorgvuldig worden met patenten. Die zeggen, ik wil toch niet dat het buitenlandse bedrijf hier binnenloopt, mijn kruiden meeneemt, daar een medicijn van maakt en vervolgens een patent erop levert, zodat ik het zelf niet meer kan gebruiken. Ja. Dus dat zijn dan die interessante discussies van, kun je al een patent nemen op een plant? Ik zeg niet ja, ik zeg niet nee, maar dat zijn discussies. Nou, dat zijn allemaal dat soort dingen die bij zo'n conferentie aan de orde komen. En regeringen realiseren zich vaak niet dat dit soort dingen spelen. Dus daar, het is ook een soort bewustmakingsproces. Ja, en het wordt aangestuurd door India, omdat het een land is waar heel veel van deze geneeswijzen worden gebruikt. Ik denk het. De aanleiding is ook dat er een groot wetenschappelijk centrum net gesticht is in India om, laten we zeggen, alle gegevens bij elkaar te brengen. Dus ik denk dat al die redenen bij elkaar voldoende waren om daar een goede vergadering te organiseren. Ja, want u ziet ook in Nederland steeds vaker, hè, want u zegt ja, mensen brengen uit hun land van herkomst, maar ook Nederlanders steeds meer geïnteresseerd in deze andere vormen dan de westerse geneeskunde. Ja. Ik weet de cijfers van Nederland niet, maar ik weet, ik heb nat nog even nagekeken, in Zwitserland zijn 47% van alle patiënten in de ziekenfondsen die gebruiken ook traditionele geneesmiddelen. Heel veel. Duitsland wordt ook heel veel gebruikt. En in Nederland steeds meer. Oké. Nou, de top staat op de first WHO Traditional Medicine Global Summit. Ja, het is een hele mond vol. Staat op het punt van beginnen vanaf morgen. Hans Hogezel, dank u wel. Graag gedaan. Ja, we gaan meteen door, want we gaan het hebben over de WK atletiek. Aankomend weekend begint in Boedapest dat toernooi. Een van de grote sterren is tweevoudig Olympisch kampioen Sifan Hassan. De vraag is altijd bij haar welke afstanden ze loopt. 1500 meter kan ze natuurlijk, de 5 kilometer of 10 kilometer... of wordt het weer meerdere afstanden, doe ik over alles. Dat maakt het loopwonder pas morgen bekend. Honoré Hoed is voormalig trainer, ontdekker van Sifan Hassan. Goedenavond. Goedenavond, hi. Welke afstanden, zegt u, die moet je gaan lopen? Ja, dat vind ik heel lastig. Nou, normaal zou ik, zoals ze bij de Olympische Spelen zei, gedaan heeft, 3 afstanden achter elkaar. Dat was eigenlijk tot dat moment nooit in mijn hoofd opgekomen. Dan doe ik het iets voorzichtiger. Maar dat heeft ze nu 1 keer gedaan. Dus je kunt je afvragen, gaat ze dat nu weer doen? Ja, of het verstandig is, weet ik niet. Ook omdat ze 2 maanden later de marathon van Chicago loopt. Dus dat zit wel heel dicht op elkaar. Hè. Ik heb het even uitgerekend. Als ze 6 afstanden doet, zeg maar 3 afstanden, maar een aantal keren moet ze 2 keer lopen. Jij moet je kwalificeren voor de finale natuurlijk. Juist, precies. Dan kom je op 24,5 kilometer hardlopen. En 6 afstanden in een dag of 8, 7. Dus dan heeft ze af en toe nog een rustdagje. Nou heeft ze wel het voordeel dat ze natuurlijk bij de series eigenlijk helemaal niet hard hoeft te lopen. Voor haar dan, op de 1500 meter. Met Nadelis, dezelfde dag moet ze, dat ze de series loopt, moet ze ook de 10 kilometer lopen. Nou, dan moet je de volgende dag de 1500 meter halve finale. Dat is voor haar nog een makkie. En dan heeft ze een dagje rust. En dan doet ze de finale van de 1500. Maar dan moet ze de dag daarna meteen, 's ochtends, weer aan de bak op de 5 kilometer. Het gaat me nu al duizelen. Dat programma is duidelijk niet gemaakt voor iemand die 3 afstanden wil gaan lopen. Want nee. De meeste kans op goud dan? Ja, ik denk als je de concurrentie en alles kijkt. Je hebt een hele snelle dame op de 1500 en de 5. Kip Yegon. Die heeft dit jaar geweldige, onwaarschijnlijke wereldrecords gelopen. Dus, en ik heb begrepen dat ze van het niet zo belangrijk vindt of ze wint, maar dat ze graag de strijd aangaat. Nou ja, dan moet ze zeker de 1500 en de 5 doen, want daar is de strijd misschien wel het hoogst. De 10 kilometer, daar heeft ze Gide en Tsegay uit Ethiopië. Dat zijn ook 2 hele snelle meiden die, gek genoeg, als je de records van Sifan kijkt, dan is ze zeker niet de snelste. Maar als staat ze eenmaal aan de start, dan is het echt, dat heb ik al vroeger al gezegd, dan zo'n luipaard of een roofdier. En dan moet ze vooral kunnen jagen. En gelukkig voor haar gaan die races vaak niet zo snel, want die zijn meer tactisch. Hè? Dus maar zet je er een haas voor en gaat het volle bak, dan staat ze van op de wereldranglijst alle tijden niet helemaal bovenaan. Ze gaat goed op competitie in ieder geval. Ja, precies. Ze is echt een jager, ja. U kent haar vanaf het begin in Nederland. Die jonge sportvrouw die u toen tegenkwam. En de vrouw die ze nu is. Kunt u het verschil vertellen tussen die 2 types? Nou ja, ze is natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen, laten we zeggen, pakweg 10 jaar. Maar het mooie vind ik wel dat ze eigenlijk nog steeds hetzelfde is. Ze was toen al stront eigenwijs en vertelde meteen, nou, ik ga onder de 4 minuten lopen. Dan had ze bij wijze van spreken nog amper 4 minuten en 15 seconden gelopen. Ooit eens een keer een wedstrijdje. Maar ze wist meteen, ik ga onder de 4. Maar ja, dat hebben bij mij de afgelopen jaren al honderden atleten verteld. Alleen die doen het niet. Maar zij deed het dus wel. Dus dat maakt haar wel heel bijzonder. Maar de keer dat ik haar zag bij de verandaloop, bij de cross, daar vond ik dat ze goed liep, maar ze werd 9e. Dus dat is toch een grote cross, maar daar doet ook niet iedereen mee. En daar was ze dan, daar deed ze het heel goed. Voor een Nederlands, aankomend Nederlands meisje. Mm-hmm. Dus ik dacht, daar ga ik eens even mee in gesprek. En zo kwam van het een het ander en kwam zo Papendal meetrainen. En binnen 1,5 jaar was ze wereldranglijst aanvoerster. En dat was natuurlijk wel, zeker voor Nederlandse begrippen op dat moment heel bijzonder. Ja, want ze was hier nieuw. Slaat de armen eromheen of ze komt onder uw vleugels. En ja. Dan moet je ook maar afwachten of ze zo goed wordt als ze nu is natuurlijk. Nee, dat met alle respect, dat had eigenlijk nooit iemand op dat moment kunnen bedenken. Dat blijkt ook wel. Ook de mensen destijds, voor ze bij mij kwam, om haar heen. Ze had eigenlijk, ze deed een heel bazaal basisprogramma. Af en toe een wedstrijdje. Maar er was eigenlijk van topsport absoluut nog geen sprake. Wanneer is dat gekomen dan? Dat kwam eigenlijk al vrij snel. Want Toen ik haar leerde kennen, toen, nou, wat ik eigenlijk altijd bij atleten doe, is ik geef ze als het ware een menu waar alles op zit. Dus sprinten, krachttraining enzovoort. En dan merk je wel waar iemand dan heel erg goed op reageert. Nou, het aardige bij haar was, ze reageerde overal goed op. Mm-hmm. En ze liep, terwijl ze dacht dat ze lange afstandloopster was, liep ze al een geweldige 800 meter het eerste jaar. Daar was ze zelf nog het meest verbaasd over. Dus dan denk je van, daar zit heel veel in. En dat hebben we eigenlijk met name gericht op de 1500 als hoofdafstand. Hebben we echt flink aangepakt. En daar ging ze geweldig snel vooruit met de training die ze op dat moment deed. Ja. Op een gegeven moment houdt wel de samenwerking ook tussen jullie op. Dat is na de Spelen van 2016. Dan kiest ze voor Amerika. Wat was dat voor tijd voor u? Wat ik jammer vond is dat ze in 2016 voor de Olympische Spelen nog wereldkampioen wordt. Dus dan stroop je de mouwen op en dan denk je, die Olympische Spelen gaat het worden. Maar goed, dan heb je al door een wandelblessure die ze ergens opliep aan de hamstrings, krijg je dan 3 maanden een atleet die alleen maar op een springkussen mag wandelen, zo. En dat geeft bij haar, maar ook bij mij, veel. Het is heel tijdrovend, geeft veel frustratie. En als je dan 3 weken voor de Olympische Spelen weer kan beginnen met trainen en je wordt uiteindelijk 5e, dan snap je dat daar veel meer in had gezeten. Mm. Dat was absoluut een hele dikke medaille geweest. Mm. Misschien wel goud. Maar goed, gelukkig voor haar, en ook voor mij, ik bedoel, ik gun het haar van harte, wordt het dan 4 jaar later alsnog de medailles die ze toen al had kunnen en willen winnen. Ja. We gaan het komend weekend naar haar kijken. Kunnen we nog iets van Honoré Hoed zien in de loop van Sifan? Is er nog iets waar u zelf op let? Dat denk je, ja. Dat heeft ze nog onthouden van mij. Nou, het grappige wel is, hoe langzamer het gaat, hoe minder mooi ze gaat lopen. Maar als het echt snel gaat, en met name haar laatste stuk, ja, dan zie ik nog wel weer dingetjes van mezelf. Hoe ze de armen er flink inslaat en een hele krachtige, mooie beweging maakt. En natuurlijk, we hebben uiteindelijk met het team wat we toen hadden een heel mooi fundament gemaakt. En de eer is aan de coaches nu dat ze dat hebben uitgebouwd, hè, naar een heel hoog niveau. Ja. En ik ga morgen naar Boedapest, dus ik ga kijken hoe ze het er vanaf brengt. En dan heb ik zelf nog een atleet uit Zweden op de 10 kilometer. Dus die zal niet van Sifan winnen waarschijnlijk, maar ik hoop wel dat ze het ook heel goed doet. Ik ga naar beide kijken. Ja, geweldig. Nou, heel goede reis en heel veel plezier daar in Boedapest. Honoré Hoed, dank u wel. Dank je wel. Oké. Okay. dit is natuurlijk Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Wat ze allemaal niet kunnen tegenwoordig, want op de Universiteit van Californië werd de hersenactiviteit gemeten van mensen die lijden aan epileptische aanvallen. En via elektroden en een computermodel werd dan geregistreerd hoe dat nummer, Another Brick in the Wall van Pink Floyd, werd beleefd in het hoofd van proefpersonen. En dat gebeurde met artificial intelligence. En bij één van die proefpersonen klonk dat dan zo. Ja, daar is niet echt zo klaar van te maken. We hebben ook geen wetenschapper uitgenodigd om hierover te praten. Maar Charles Beteram, schrijver van een aantal boeken, en de podcast Pink Floyd in de Polder, verzamelaar van alles wat los en vast zit. Dit is dus wat u hoort als u in uw hoofd denkt aan Pink Floyd. Nou, ik moet hier meer aan Radiohead denken, eerlijk gezegd, als ik zo'n nummertje hoor. Dus u maakt hier niet Another Brick in the Wall van? Nee, hier kom ik niet bij Pink Floyd uit. Terwijl dit toch echt door computers en zo uit de hoofden van die mensen is gehaald. Nou, terwijl zij luisterden tijdens een hersenoperatie naar Another Brick in the Wall. Ze hebben blijkbaar 3 minuten hebben ze dan gedraaid. En daar kwam dit was volgens mij de variant waar ze 1 persoon los hadden onderzocht. En in een soort van slaaptoestand. Ik moet me nou voorstellen dat iemand in zijn dromen meeneuriet of zo. Of dat er toch iets van geprikkeld wordt. En dan kwam dit op uit. Maar ik kon daar niks uit halen, eerlijk gezegd. Ze hebben uiteindelijk bij 29 mensen dit gedaan. De onderzoekers, eigenlijk de mensen die bezig waren met die operatie. Er is nog een fragment, want dan hebben dus die onderzoekers de opnames van 29 mensen bij elkaar gedaan. En dan misschien iets herkenbaarder. We gaan luisteren. Ja, ik denk als je in Engeland... Op het eind hoor je toch een beetje. Ja, ik denk als je een muziekprogramma als Nevermind de Buzzcocks in Engeland had, dat er wel iemand op een button geslagen had. Dat het wel herkent. Je hoort het wel, maar het klinkt echt als een hele wazige opname. Dat is ook wel dat gaven de onderzoekers er ook wel aan, hoorde ik. Het is in een slaaptoestand opgenomen, dus je moet het ook niet vergelijken met iemand hoe die helder associeert. Maar ik vind het wel ver gezocht, maar je hoort het er wel in terug als je Ja, precies. Het is meer iets voor een muziekquiz dat je iets vervormd hoort en dat je dan moet. Ja, het is echt heel slecht versterkertje, transistertje, een kopie van kopie en dan kom je hierop uit. Maar ja, het is wel als je echt luistert, maar ik weet ook niet of je dan je moet het eindelijk dan ook mensen die het nummer niet kennen. Of die het dan kunnen herkennen. Maar ja, nummers, iemand die het nummer niet herkent, zal het nummer niet herkennen. Maar je moet dus, je zou uiteindelijk iets verder moeten onderzoeken. Want ik vind het wel. Maar het is wel fascinerend dat dit in je hoofd gebeurt, dus blijkbaar. Als je zelf naar muziek luistert. Ja, ik heb een dochter die neurt terwijl ze het zelf niet hoort. Dus ik neur zelf volgens mij ook wel eens. Dus je blijkbaar. Komt er toch veel meer binnen, denk ik. Ik denk dat ook mensen die onderzocht zijn in een coma-toestand. Dat er toch wel weinig uitgaat, maar dat er wel veel binnenkomt. En blijkbaar resoneert dat toch. Het bleek ook dat het in één rechterhelft meer was dan in de andere. Dus ik denk dat het typisch zo'n geval is van informatie die dan niet bedoeld is om te onderzoeken, maar die dan vrijkomt met zeker met AI op dit moment. Dus, Hoort misschien ook wel een beetje bij Pink Floyd, deze deun? Ja, daar dacht ik ook aan, van hebben ze nou bewust Pink Floyd ervoor uitgezocht? Maar dit is ook geen... Dit is ook niet het meest kleurvolle nummer van Pink Floyd. Dan had je eerder bijvoorbeeld Shining Crazy Diamond of Comfortably Numb. Ik zou veel eerder aan Happy hebben gedacht. Waarom? Ja, gewoon een nummer waar meer kleur in zit. Het is best wel, het is een gitaarriffje. Psychedelisch zeggen ze wel eens, toch, over Pink Floyd? Ja, maar dit ook niet echt. Toen was de LSD wel uitgewerkt in 1979. Dus ik zou dat... Dan is wat meer recht toe recht aan, dit nummer? Ja, dit is een beetje Pink Floyd's... manier van een disco-hit maken, eigenlijk, als je het heel cru zegt. Dus ik denk dat er gewoon onderzoekers zijn geweest die liefhebber van Pink Floyd zijn. Die had je er wel eens op universiteit, want daar hebben ze heel lang gespeeld in de tijd dat ze nog geen stadions vulden. Dus het was wel een band die heel veel affiniteit heeft met, ook in Nederland heel lang gehad, met de universiteitscircuit. Ze hebben ook heel veel universiteitssteden opgetreden in de jaren 60 en 70. Dus ik denk gewoon geliefd bij artsen en onderzoekers. Ik denk, van een zekere leeftijd. Ja, ja. En later was er met een van de bandleden, daar viel ook nog wel wat over te schrijven in dat kader. Dus ik denk dat er gewoon er zijn gewoon mensen geweest die hebben gezegd van nou, laten we daar Pink Floyd voor pakken. Dit is natuurlijk het meest bekende nummer. Je moet wel iets hebben wat je ook aan de mensen uit kunt leggen. Kijk, als je, ja, ik noem maar wat, als je zo'n onderzoek doet en er komt uit van, nou ja, we hebben hier een hele herkenbare versie van een of andere heel industrieel nummer van Nine Inch Nails. Ja, daar gaan mensen ook niet echt op resoneren. Ja. Dus dit maakt het wel heel, dat iedereen het nummer kent, maakt het wel heel makkelijk om te kijken hoe ver dat onderzoek is en hoe ver je dit inderdaad kunt doen. Ze schreven ook wel dat ze nog wel wilden verder onderzoeken. En het had ook met elektroden op afstanden zo te maken. En misschien dat ze dan ook in een andere toestand van die mensen, in hoeverre ze dat kan krijgen. Dus ja, ik denk dat daar zeker wel, ja, dit is gewoon de 0.1 versie. Dus we gaan nog wel. Wat zouden de bandleden die er nog zijn ervan vinden? Nou, ze zouden denk ik eerst hun kennende, zouden ze daar kijken hoe ze daar juridisch en aansprakelijkheid en geld aan kunnen verdienen. Ja. Want dat is natuurlijk wel, er hangt nog steeds een megadeal boven die band van een paar honderd miljoen die dan wegens onderlinge strubbelingen een beetje in de wacht staat. Maar zij zijn op dit moment erg aan het claimen wat hun eigendom is, om dat ook denk ik af te baken. Dus ze zouden zeker kijken van ja, valt er geld mee te verdienen. Ik denk eerlijk gezegd dat Pink Floyd wel lastig is. Ik kan me niet voorstellen dat Pink Floyd fans die toch altijd wel zichzelf wel heel serieus soms nemen, dat die een kunstmatig gemaakte plaat gaan kopen. Ik zie dat veel eerder bij ABBA gebeuren. Of, ja. Nou ja, in dit geval hebben ze Another Brick in the Wall genomen van Pink Floyd. Misschien in het vervolg nog een keer. Charles Beterhams, dank je wel. Graag gedaan. Het is 5:12. Ze zeggen wel eens dat in de topsport geen cadeautjes worden gegeven, maar dat klopt toch niet helemaal. Tom Schellekens werd afgelopen weekend vijfde tijdens het WK mountainbiken voor de belofte in Glasgow. En daarmee stelde hij een ticket veilig voor Nederland voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Niet voor zichzelf, maar voor Mathieu van der Poel. Tom, wilde hij zelf niet naar Parijs? Ja, het zou wel mooi zijn natuurlijk om zelf te gaan. Alleen ja, het is natuurlijk heel onrealistisch om dat ik daarheen zou gaan. Want ja, Mathieu is op het moment natuurlijk een heel stuk beter dan ik ben. En de kwalificatie-eis voor Nederland is ook, dan moet ik volgend jaar al bij de elite gaan rijden. Ja, ik ben nu pas tweedejaars belofte. Dus ja, dat is één stapje hoger, hè? Ja, dus dat is nog niet voor nou, zeg maar. Nee, maar jij hebt wel die prestatie verricht. Jij hebt het ticket binnengesleept. Ja, dat klopt. Ja, maar het gaat dus naar Van der Poel. Heeft hij dan nog, zegt hij dan dankjewel? Want die ging zelf onderuit natuurlijk in de wedstrijd. Nee, hij heeft me wel bedankt, toch? Ik zat natuurlijk in hetzelfde hotel en hij heeft wel zeker mij wel bedankt. Ja, hoe ging dat dan? Ja, we zaten gewoon aan tafel te eten en toen bedankte hij me gewoon. Ja. Kwam hij daar aanlopen. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Daar kijk je toch altijd wel tegenop, tegen zo iemand. Ja, want wat betekent hij voor jou? Ja, dat is natuurlijk wel een groot voorbeeld. Als je ziet wat hij allemaal gepresteerd heeft, dat is wel iets wat elke fietser denk ik wel zou willen bereiken. Ja, maar als het gaat om mountainbiken, moet jij het blijkbaar doen. Want hij gaat nog wel eens onderuit. Ja, maar dat hoort ook bij de sport. Hij gaat ook vaak niet onderuit en dan gaat het wel goed, zeg maar. Het is nou gaat hij toevallig onderuit. En dan, ja. Maar de andere keren, dat zijn ze alweer vergeten, zeg maar. Dat hij Europees kampioen wordt en dat hij wereldbekers gewonnen heeft. En als hij dan volgend jaar goud wint in Parijs, dan denk jij, deze gouden medaille is mede mogelijk gemaakt door Tom Schellekens. Ja, dat niet per se, maar het is wel mooi dat ik nou zo daarmee heb kunnen helpen, zeg maar. Ja, precies. Ik vind dat die dan ook een beetje van jou is in ieder geval. We moeten er nog even op wachten, hè, want het is pas volgend jaar. Dank dat je even bij ons was, Tom, over jouw ticket eigenlijk dat naar Mathieu van der Poel gaat. Goedenavond. En daarmee komen we aan het eind van dit oog. Morgen ziet hij Lucella Carrasso en zo meteen de collega's van Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met dichter en muzikant Robin Blok. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.